الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کے آڈیشن شروع ہوئے میں اور اب ہم میر پور خاص باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی اہم شہر ہے میر پور خاص, اس کے آڈیشن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے مدنی انتخاب کے لیے اب مدنی چینل کے مدنی عملے کی یہ ٹیم زمزم نگر حیدرآباد سے میر پور خاص کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج دوپہر 2 بجے میر پور خاص میں انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن یعنی مدنی انتخاب ہوگا. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. الحمدللہ عز و جل ہم میر پور خاص پہنچ گئے زمزم نگر سے اور اب ہم فیضان مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے شہر میر پور خاص آئے ہوئے ہیں. جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ یہاں پہ ذہنی آزمائش سلسلے کا آج آڈیشن ہے, تو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیاری آج دیکھتے ہیں. یہاں پہ طلبہ بھی موجود ہیں. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے, یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا حسین, شکست بھی ذیشان ہے. ابو اسلام بھائیوں کا ہم ایک ایک کر کے اعلان کر رہے ہیں جو تحریری امتحان میں کامیاب ٹھہرے ہیں. نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. شب برات کس اسلامی ماہ اور کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ شعبان المعظم کی 15 تاریخ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. طہارت کی کتنی اقسام؟ طہارت کی 2 اقسام. کون کون سی؟ طہارت صغرا, طہارت کبرا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 1 بتائیے, غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں. ان کا جواب درست ہے. غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ میت کا حاضر ہونا, سامنے ہونا ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے کوئی بھی 6 کتب و رسائل کے نام بغیر سانس روکے سنا ہے؟ چلیں آپ کو تھوڑی رعایت دے دیتے ہیں, 6 نہیں 4 کے سنا دیں, 4 ہی آر کی نسبت. فیضان سنت نماز کے احکام, غسل اور وضو اور سائز, غسل کا طریقہ. پانی کے کون کون سے جانور حلال؟ پانی کا جانور ایسا ہے کہ حلال. جنت المعلیٰ قبرستان کہاں واقع ہے؟ مکہ. میر پور خاص کے خاص اسلامی بھائیوں کا اعلان ہونے جا رہا ہے. آپ سب میں سے 9 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے, اب ان 9 میں مقابلہ ہوگا اور ان 9 میں سے کوئی 3 منتخب ہوں گے اور 2 ایڈیشنل ان کے ساتھ منتخب کیے جائیں گے. ہم ادھر ایک لفظ دیں گے آپ کو, ایک جملہ دیں گے, ایک موضوع دیں گے, اس پہ آپ کو 1 منٹ کی گفتگو کرنی, ٹھیک ہے؟ اس میں ہم آپ کا وے آف ڈیلیوری بھی دیکھیں گے, آپ کا کانفیڈینس لیول بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا بات لا رہے ہیں, کیونکہ 1 ہی منٹ میں کرنی ہے. مثال کے طور پر میں کروں دعوت اسلامی, تو 1 منٹ میں دعوت اسلامی کے لیے آپ کیا بولیں گے, ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہوگی یہ ترکیب. تیار ہیں آپ سب؟ محمد دلشاد بھائی. لبیک. امامت. امام کی بڑی فضیلت ہے, امامت میرے آقا نے بھی کی ہے, تو امام جو ہے وہ بڑی فضیلت والا کام ہے, وہ امامت کرنی چاہیے. محمد عبید بھائی. 1 منٹ تک بولنا ہے آپ نے. امامے کے فضائل. امامہ باندھنا سنت ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امامہ باندھا, صحابہ کرام نے باندھا. امامہ باندھنا چاہیے اور اس سے ذہن دماغ کے لیے بھی نفسیاتی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. محمد سہیل اتاری. امام حسن پہ بیان کر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان کیا بیان کروں کہ وہ امام حسین سے بڑے ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نیک سیرت بھی تھے. آپ اللہ کے ولی بھی تھے اور یقیناً یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا. آپ جانتے تھے کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں بتایا اور انتظار کیا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے آخر وقت میں بھی پوچھا لیکن آپ نے محمد عثمان رضا تاری. چلے والد کے فضائل کو بیان کریں. والدین کی دعا الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں بھی روایتیں ملتی ہیں اور والدین کی دعا مقبول ہے. سید عادل اتاری, آپ مسجد کی فضیلت کو بیان. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں کیا کہتے ہیں ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف سے نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اگر مسلمانوں کے پتہ چل جائے کہ نماز کی پہلی صف کا کیا فضیلت ہے تو وہ پہلی صف کی فضیلت ہے تو اس کے لیے پورا ڈالا جائے. مسجد جو ہے مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے. مسجد میں ہنسی مذاق اور یہ سر پہ جیسے مذاق مسکری نہ کرنی چاہیے. مسجد میں دھیمی آواز سے بات کرنی چاہیے. مسجد میں تلاوت قرآن اور ذکر و ضرور کرنا چاہیے. مسجد جو ہے ہمارے لیے مسجد جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے یعنی شیطان سے بچنے کے لیے مسجد جو ہے وہ قلعہ ہے. مسجد جو ہے شیطانوں سے بچنے کے لیے قلعہ ہے اور یہ جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرتا ہے. ساتھ ہیں انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے بھی اور مسجدیں آباد بھی کریں گے انشاءاللہ. محمد ریحان علی اتاری, آپ کو دے رہا ہوں. کس موضوع پہ؟ جامع المدینہ. کریں الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا شعبہ جامع المدینہ, یہی وہ شعبہ ہے جس کے بارے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جامع المدینہ کے جو طالب علم ہیں یہ دعوت اسلامی کی فوج ہیں. اور جامع المدینہ دعوت اسلامی کا واحد شعبہ ہے جس کے اندر عالم بآمد بنائے جاتے ہیں. عالم کی فضیلت یہ ہے کہ عالم اگر سوئے بھی تو بھی اس کا سونا عبادت ہے. اور علماء کرام ہی حضور انبیاء کرام کے وارث ہیں. علماء کرام کی احادیث میں بکثرت فضیلت بیان کی گئی ہے. اور عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم بآمد ہوگا. عدیل الرحمن بھائی, تلاوت قرآن مجید. تلاوت قرآن مجید کے بہت فضائل ہیں. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. محمد شہریار شعیب, درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور بہت ساری فضیلت حدیث میں بھی مروی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر بیان سے پہلے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے, تو اس سے درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے درود پاک کی فضیلت اور ذہنوں کے اندر راسخ ہوتی ہے. اس سے زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ درود پاک پڑھیں. ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے فیض و برکات سے ہم سب مارو مال ہوں. غازی بھائی کس موضوع پہ کریں گے؟ سر نگرانی شورا کا بیان سنے آپ نے, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نگرانی شورا دامت برکات و ملک الدیا کا یہ جو سلسلہ تھا, یہ بیان پہلے شروع اوائل دور کے اندر چلا تھا, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس میں آپ نے وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی کہ جن کی عموماً ہمارے درمیان ہوتی تو ہیں لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بیٹی ماں کے سامنے فلمیں دیکھ رہی ہے, آ رہی ہے, بے حیائی کے عام ہو رہی ہے, لیکن اس بیٹی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا, یہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے باکی کا دور دورہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کو روندا جا رہا ہے, چاروں طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین پر حملے کیے جا رہے ہیں. کبھی آپ کی ذات مقدسہ پر, کبھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر, کبھی اور سلسلے پر. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر اب کچھ سوالات ہوں گے آپ سے, ہم ایک لفظ بتائیں گے, اس پہ آپ کو شعر پڑھنا ہوگا. وسائل بخشش یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو نعتیہ دیوان ہے, اس میں سے کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ کاش آتا. اے کاش میں بر جاؤں مدینے کا مسافر. آپ کا جواب درست ہے. فضل بھائی آپ شعر سنائیں ایسا کہ جس میں پھول آتا ہو. سبحان پھول ایسا شعر سنائیں جس میں خار آتا ہو. عادل بھائی کو ایسا شعر سنائیں جس میں مکہ بھی آتا ہو اور مدینہ بھی آتا ہو. چلیں تشریف رکھیں. ایسا شعر سنائیں جس میں ماں باپ آتا ہو امیر اہل سنت کا. استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ, یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا. تشریف رکھیے. عادل بھائی کو ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ قلم دان آتا ہو. ایسا شعر سنائے جس میں بن آتا ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر رو کو آپ کی بات تو بن گئی ہے, آنکھ پہ سنایا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اچھا کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لب چشم عالم آتا ہو. ایسا شعر سنائے جس میں عطار آتا ہو. استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ, یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. تین تین سوال کریں گے, بغیر رکے فوراً فوراً جواب دینا ہے. شوال مکرم دسواں مہینہ نہیں ہے. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف نہیں ہے. غلط. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. غلط. مزید سے ناموں کا اعلان. سب سے پہلے تو ہمارے ماشاء اللہ عز و جل عدیل بھائی, سہیل بھائی, عادل بھائی, اس کے ساتھ ساتھ دو اسلامی بھائی ایڈیشنل طور پر ہیں. فرسٹ رنر اپ جو ہے ہمارے دلشاد بھائی, اور سیکنڈ جو ہے ہمارے حضرت ریحان بھائی.